चलिए रुकू के मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं. सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए हिदायत, अल्लाह ताला का कानून पेश किया गया और 12 पॉइंट्स हैं इसके अंदर. पहला पॉइंट है अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना करो, वालदैन के साथ नेक सलूक करो, अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल ना करो, बेहयाई ख्वाह खुली हो या छुपी हो इसके करीब ना जाओ, किसी जान को हक के अलावा कत्ल ना करो, यतीम के माल के करीब ना जाओ जब तक के वो सने रुश्त तक ना पहुंच जाए मगर जो बेहतरीन हो. नाप तोल में इंसाफ करो, इंसाफ की बात करो ख्वाह मामला रिश्तेदार का ही क्यों ना हो. अल्लाह ताला के अहद को पूरा करो, अल्लाह ताला के सीधे रास्ते पर चलो, मूसा को किताब के जरिए से कानून मिला, किताब नेमत की तकमील भी है, ज़रूरी तफसील भी है, हिदायत भी है और रहमत भी है. पसंदीदा रवैये देखेंगे इसमें से. माँ बाप के साथ एहसान करना, फुखश के करीब ना जाना, अकल इस्तेमाल करना, अदल और इंसाफ करना, नसीहत हासिल करना, सीधे रास्ते पे चलना, इधर उधर की चीज़ों को ना देखना, नापसंदीदा रवैये शिर करना, भूख के डर से औलाद को कत्ल कर देना, रिस्क अपने हाथ में समझना, कत्ले नाहक करना, यतीम के माल का नाहक इस्तेमाल करना, मुतफरिक रास्तों पे भटकना, अल्लाह की मुलाकात का इनकार करना. अमल की यही बातें हैं कि ये सारी अच्छी बातें हमने अपने अंदर पैदा करनी है, नापसंदीदा चीज़ों को अपने से निकालना है, अल्लाह ताला के सारे कवानीन की पाबंदी करनी है. इस रुकू में जितनी भी बातें हमने पढ़ी इनको लिखना है, अल्लाह के कानून को एक मुआहदे की शक्ल में लिखना है और फिर नीचे ये लिखना है कि अल्लाह मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस कानून की पाबंदी करूँगी, और उसके बाद हत्तुल वसा यानी मुमकिन हद तक इंशाअल्लाह ताला इसकी कोशिश करेंगे. अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे और अपनी रहमत से अमल करना आसान कर दे. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.